wax ni sax Adama sax ak Jibal tambali wu sama. Kon ak Jibal jiitu na aduna, jiitu na jëm yi. Loolu mu ngi tàmbali ci kaw ba yàlla alastu bi rabbikum xaaloo ballee loolay jëbbul loolu alimul arwaax la di alimul xëy bi bokk doo alimul ajza di alimul sahaada bokkuñu ndax du may seen borom ñu ne ko yaañu moom kon keroog lañ jox suñu bopp yàlla di waaye yaañu moom jooju leen te njëkk yëkkati kàddu ne yaañu moom te mooy yonte bi alayhi salaam keroog la jiitu ku yàlla bind keroog la raw ku yàlla bind keroog nekk bunta bi yàlla ci mboolem jaami yàlla yi na moo tax ma ne kon yonent bi Adama ko jiitu fi di waaye tamit yonent bi ko mag la kon jaayante bi démbalu woon du tey yàlla moom ñu jaayantoon nangul ko nag te boobu muy xëybu ñu nangul yàlla jaayanteeg moom shahaada biñ ci ñëw itam yàlla rek lañ jaayanteel yàlla sañal boppam di jëmm mu mel ni nit la te du nit ndax lu tax mooy la làqu ci biir jëmm ja loolu laa ne moo feeñoon ci Adama di wàcc di wàcc di wàcc di wàcc ba ci lu fi àllu salaatu salaam loolee jëmm ci ko yàlla wàccee kuy ut yàlla yàlla ngóog kuy déglu yàlla kàddu ma ngóog kuy topp yàlla jëmm jaa ngóog feneen foo ko làmb tudul foofu rek mooy nga ko kon ma tuddu tubaab sallallahu alayhi wa sallam di ko yàlla wàcce bunt bi yàlla ngóog ci kaw suuf bunt boobu rek kay ubbeeku na waaye néeg bi ay bunt la xeet wu nekk ak bunt ba ñuy jaar yàlla bunt boobu ubboo nañ ko démb tëj nañ ko tey ubbi beneen tëj nañ ko ubbi beneen tëj nañ ko waaye buñ ubbi rek jamonoot ko moom tey mu ne bunt biñ ubbil jamono tey ñu war ci mën a jaaree yàlla mooy sax Moussa tey mooy bunt jamono mboolem bunt yi noo dégg yëpp tey boo ci dem da ngay fekk ñu fermé ko boo demee doo dugg parce que da nga caa bokkut bunt ba ca màkka bokkuñ si waaye moom la yàlla feeñal Touba gi bunt boobu la am ñoo xam ne bokkuñu ca wante moom la yàlla ubbiaat saaru rek su ëllëgéen mu ubbi ko fu ko neex waaye fu mu ko ubbi nag jamono jooju leen bunt seen bunt tëngoog ñoom buñ fëgg guddul booba rek wees na leen toor dañ ko mën a jaare kon loolee nag laa ne kenn du ci àgg kenn du ko am lul ko joxe sa bopp rek te loola boo demee ci aaya bi nga xam ne mooy aaya jaayante dem ñu ko yàlla waxee inna alladina yubayiuna innama yubayiuna allah yadullahi fawqa aydihim ñu ñëw di jaayante ak yow du yow lañ jaayante waaye man la xam dëgg ndax bu ñu ñëwee lu mu leen jox laa ilaha illallah lu mu leen wax yàlla lu mu leen woon yàlla kon yàlla la yàlla teg si ne yadullahi fawqa aydihim nag sama loxo man yàlla moo tegu seen loxo te loxo boobu leen mu doon wax mooy yëntu bi kon nga déggee ci ne moo toog toog ay yàlla bon foofu la yàlla waxee ak jaam ñi fa la ndigalam di wàccee fa la teram di wàccee bunt boobu nag ak loolee mooy li nga xam mooy dox jamono bu nekk di feeñ ci jamono soo gëlëmee wala nga réer yàlla réer la nga jën ak jëmm def soo gindee koy jëmmi dagaal soo yàlla def kon yoon wu leen tey moom la yàlla feeñal nii tey mel na nit ñu wax ñëpp seen wax loolu rek lay dindi loolu rek lay laal kon moo tax day yomb ci jaam bi lool bis bu mu yéggee ne yàlla lay jëflante rek day yomb suñu yàlla buuxante amu ca déedéet parce que dafa yaatu ba ñëpp xaj njëkkalante amu ca ci boo ko yéggee parce que dafa yaatu waaye yéeg-yéeg rek nga cay demee soo ko yéggee nag te xam ni ngay jëflante ak moom xakk sa loo soxla ci moom day yomb lool wante boo ko yëgul nag léppay jëf kon day wax jaam bi saa su ne mu yëg ne jëflante kenn ku dul yàlla te yàlla jëflante moom lenn képp la mooy dëggu rek yàlla fekk dëgg la ci yow mu fekk la ci dëgg rek waaye du fekk jaam mukk ci lul dëgg kon moo tax kalimatu laa ilaha illa nekk baatu dëgg kon naqoli dëggu ci yàlla te lay feeñe naqoli dëggu nañ ci yàlla hakkaza mooy la leen yàlla jaral tey yàlla lam xam ne moom la soxla ci doomu aadama bi ñaaram képp la ko yàlla laaj sa mooy bakkanam ak xalam. Su la jarul ñàkk sa bakkan jarul ñàkk sa la muy teg kon bëggagula yàlla rek. Moo tax la ngay wax toujours ne yàlla dafa yomb lool ci jambi am ko waaye mu jëfe lool ci jambi am ko. Parce que lu tax mooy soo ko bëggee te bëggee dëgg ci yow dana la jaral te bu la jaral nga am. Soo ko bëggul nag du la jaral. Ñun wax na ko ci gannaaw léegi nit lu mu bëggul du ko jaral dara. Moo tax gars yu baax ya bañ naan a jox yàlla dañ na nattu ba xam bëgg nga yàlla wala bëggulu ko. Dina nattu ba xam ndax dëgg nga wala dëggu la yii yëpp pour lan la bëgg liñ laa jox mu jëriñ la rek la. Soo ko joxee ko xam ne yow ko wala bëggul du ko jëriñ. Sa Moussa dana duraal la boo xam ne duñ ko jox gune duñ ko jox ab dox. Parce que nee na ñaar ñii koo ko ci jox itam day koy fay ba mu yàgg Moussa ni koy. Mu ne kon nag seetal fi nga koy jox ba xam nit la wala du nit. Ndaqal ma mat na wala matul. Parce que ku rek moo ko mën a jëriñoo. Kon ñu sant sa góorgóor sa xam ne li ngeen yor moom rek la. Yëg ngeen ko xam ngeen ko xam ngeen ko parce que ki xam moom xam yomb yomb la. Kenn ku nekk tey ci yéen li ñuy wax bu ñu tàmbali woon bàyyi rek nga mottali ko wala su ne waat nga dem ak sa bopp. Li mu koy faral di waxe toujours kàddu lu mu bëri bëri bëri bu kenn yem ci liñ la wax rek. Xel lañu am nañ jëfandikoo xel yu baax rek. Luñ la wax lu mu bëri bëri joxañ la ak jinji rek. Boo doxee ci yàlla da nga yëg ci yàlla la kenn dul wax. Day gis ci yàlla lu la kenn dul woon. Waaye ci liñ la woon képp boo ci yemee fekk saa kon fañ la teg yëgagula ko. Kon nañ xam ne ubbi nañ la buntu bi yàlla. Fu ngeen bëgg a àgg yéen ak yàlla rek la. Suñu naxut yàlla daal yàlla moom duñu nax mu ko seet. Kon nag nañu dëggu suñu passeport nañu dëggu suñu jëf nañu dëggu suñu wax rek te xam ne ki ñuy jëflanteel dëgg rek la soxla. Te du ñun nag sama xam ne sa Moussa ba mu ñu wooyee ñu wuyu ko yàlla la ñu woon. Parce que daf ñu woo ci yàlla ñu wuyu ko mu jox ñu yàlla. Loolu nag ku la ko defal wàcc na yow di nga xam ne nag kon léegi du moom la wante yàlla ngay jëflante. Su boobaa nag xekk saa xoolal sa fas-fas xoolal sa dëggu xoolal sa jëf xam ne fu nga jëm loola moo la fay yóbbu. Soo dinañ ñu xam ne kon ci yoon lañ tegu rek nag yoon la wu sori nag. Waaye jeego boo seq loolu yëpp sa maqaama ak sa dara gis géej yàlla rek. Kon bu kenn taxaw ne ñëpp dox ci biir ak ci biti. Soo dinañ ñu ngi leen di sant di leen ñaanalit nag te di leen soññit ci lu mel nii. Sa bis biñ jublu si ñu ngi ñaan yàlla mu yóbbuñ ca moo njaay laal na ko léegi bis boo xam ne dara lalu ko lu tawhidu illahi rek ko lam lan yonaa law luhumuha wala dimaa'uha walakin yonaa taqwa minkum. Yàlla ne aw ma soxla ci dere diñ cay tuur aw ma soxla ci yàppañ cay joxe waaye ragal yàlla gi rek laa ci soxla di ragal yàlla ga nag ku xamul yàlla du nekk ci yow. Sa kon bis la boo xam ne bisub tawhid la bisub jaamu yàlla la que ça nañ ko jinjee wax na ko léegi kon ñu xam ne ñu yëg yàlla bis boobu ñoom ñoo ko moom bi sa ba tax sëñ tubaa daan na ko wax ci xutbaam yow mu taw xeeg saatin yow mu imlaaxin xaw ma nu mu ko daan waxee ci xutba ba bisub gore la ak sa bisub lexal la que sa bisub njëggal la bisub dellu ci yàlla la sa lu tax nag mooy yoon wii nga xam ne ak sa moom la ko yàlla dëgg bisu taw it la ku yëgul yàlla rek saayir ba ngay dund. Waaye ku ne xam na ne yon teel Ibrahima ak Ismaïla moom nga xam ne xew-xew bi si ñoom la xewee fekk sa yàgguñu. Kon ñettee sonn benn xeet sonn bi fekk sa sa Moussa daan na ko wax sunna la ndax mu ngi tàmbali ci Ibrahima rek. Lay l'islam dëgg nag yow suñu Ibrahima ça kon ñu xam ne ndik a saahir saahir rek la. Waaye baati rek am solo la yàlla gërëm. Kon moo tax yàlla wax ne kon jëf ji su moom laa ci soxla. Waaye la ëmb jëf ji nag laa soxla loola mooy tawhid ba. Ibrahima dafa dund at yu bari ba xëy màgget amul doom. Sa yàlla nga doom dafa sax ci xol keroog ba mu ko amee fekk sa bëgg jim ko bëgg ci xol bi loolaa tax yàlla ko na nga ko rey sa loolee kon fekk sa tawhid lay jàngale rek rey gañ na na nga ko rey fekk sa bu waxtaan ca moom na nga ko soxna si na nga ko fekk sa aarif na ne rey na ko xaam yi nag ne nañ dañ ko jote am xar. Waaye déedéet buñ demee ci féeg yàlla dañuy ne yàlla rek noonu ndax rey gi li ci yàlla jub moo ne génn soxla ba setti wecc rek moom dem na ba yëgatu ne am na doom. Bokk na ci li ji wax léegi toujours nit ki buy génn addina su fekkee addina moom la doon bànneexoo ay doom la doon bànneexoo xalul addina doon bànneexoo suy génn addina sukuraat boobu loolu da cay feeñ parce que du ko bëgg woon gannaaw. moo tax boo bëggee nopp lu yëpp génne ko sa xol defal yàlla muy sa bànneexe. kooku sukkuraat moom xakk sax du ci jar lu ci jar. ku xam ne yàlla mooy sa bànneex fàtte nga doom fàtte nga lépp yàlla ngay bànneexoo loolu moom doo ci jaar. sëñ bi wax na ko mahabatiel muxtaaru sayidina ubul makaani wal ahmi wal walada sopp gi ma sopp yonte bi alayhi salaatu wasalaam tax na ba mëntumaa bëgg doom mëntumaa alal gis nga sëñ bi wax fàtte woon na ñëpp ngir lan ngir bëgg yonte bi alayhi salaatu wasalaam rek maanaam lu mel ba mu cay jaar ku ko xam ak ku ko yëg lu nit di defal boppam rek bu génne luñ ko defal rek bu génne àdduna rek moo ko defal boppam moom sëñ tubaab kon ko bu la neexee deewu di ku dee dina sàng boppam te moom moo sàng boppam moo defar boppam ba mel na war a mel jël benn téeréem bi ni teg ca kawam xakk saa ca dënd ba la ko teg bi ni ci téeréem man du ma dee sa damay dund ba faw te sàng na boppam léppam jël kaamil alxuraan tegaat ci kawam encore kon war nañu xam ne xakk saa la wax la def nekku fa sa lu wax na xakk saa adduna dafa amutoon ci moom cër alloo dama doon ci moom yàlla rek kat fa ñëw kooku leerul yàlla gu doon dox ci kaw suuf si rek sa moo tax mu ne nasaani milal wara baaxil xadim am na moom benn du xadim leer googu leen moom la yàlla soppi di ko tàmbal si jëmmi rek la booy leewim ci bi rek leer gi rek la du jëmm jëmm yi moom mbub rek la bu ñuy sol waaye nag ki sol mbub mi nag kooku moo am solo sa kon nag nañu sant yàlla bi ñu yàlla dajale kon jëmm jooju leen sa te du kenn ku di sax Moussa rek la nag waaw kon ñu sant yàlla te góor góor bu baax sa di leen ñaanal yàlla jox seen kattan jox seen man jox seen bat waaw yàlla yombaleen seen xat sa lépp loo xam ne pays bi laaj na ko zaay rek ci baat parce que